Acabes d'escoltar el primer dels temes d'aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, en Tony Halka, amb Larry Kivangs i aquest Obsession, la cançó que us portàvem al vostre costat. Seguim i ho farem en Willie, en la companyia Chip i el seu Reload. Sona així. Jamming to my favorite songs. All the stars are on the ground right now, but that won't be for long. We go back up into the sky and shine. Put my high beam on. I'm liking the vibe she's on. Looking into my eyes, I might wanna talk and take a walk, but I'm avoiding spies. They see me vibing with the blems and ladies by my side. I see them with a smile like hi, ready to chat my name on the slide. That's when I raise a glass up high. I want this moment for life. So DJ reload it, says the host who's there on the mic. This game can be a good thing, only if your future's bright. That plane can be a good thing, that's why I'm always on flight. Tonight's a moment, yeah, it's going down. So why don't you reload, reload, rip, reload the music. Reload, reload, rip, reload the music. It might get crazy, oh, that you ain't scared. I want you to reload, reload, rip, reload the music. Reload, reload, rip, reload Yo, the music. See, I've been working all week, man. I could use a drink. Long as I'm with all my people, I don't care what club we hit. Wake up drunk like a serial. Last night was perfect, I'm surprised I ain't dead. I took more shots than Curtis. All my freshers that know that I'm the freshest. It's first, yeah, you want a first tonight, I'll pray you'll get it. You see, I started rapping at 14, met Wiley at 1-6. Household name in the game now, and I ain't ever touched one brick. So DJs, press play, bottles up, it's toast time. Celebrate. The rollie's presidential like it's vote time. We taking shots, yeah. No free throw. This is bound for that reason. No light oxide, new treat, no. Bow. We're gonna make the stars come out tonight. So why don't you reload, reload, rip, reload the music. Reload, reload, rip, reload the music. Just throw those hands up, show. Música de Palafrugell amb el trio Arjau, La Mar. M'agrada el mar com és, tendre, rebel i androgi. La mar, el mar, indòmit, canviant i generós. M'agrada el mar com és, pont d'homes, de cultura, de somnis, d'aventures. M'agrada el mar, calmat o furiós. M'agrada el mar perquè ens fa l'ànim lliure, perquè ens empeny a viure. M'agrada el mar, callat o remorós. M'agrada el mar i els matinals distesos i els tardorals encesos del mar de Palamós. M'agrada el mar com és, tendre, rebel i androgin. La mar, el mar, indòmit, canviant i generós. M'agrada el mar com és, pont d'homes, de cultures, de somnis, d'aventures. M'agrada el mar, calmat o furiós. M'agrada el mar, perquè ens fa l'ànim lliure, perquè ens empeny a viure. M'agrada el mar, callat o remorós. M'agrada el mar, i els matinals distesos, i els tardorals encesos del mar de Palamós. Del mar de Palamós. El mestre Bastons, en Josep Maria Cervià, la composició d'aquest Al Mar, la nova formació del grup Arjau, que ha passat de ser un duet a ser un trio, i ens porten des del seu nou àlbum 2+1, Al Mar, la cançó que acabes d'escoltar. Noves barreges per temes clàssics, We Are Standard, també coneguts com Was, and Can I Count On You, amb un remix de Monkey and Ray. Staring at me. It's time to bury every old fear and let it be as sweet as can be. Acabes d'escoltar Musicòpolis, la capital de la música, aquest tema, un dels darrers de Vargas Blues Band i anomenat Love Hurts, des de l'àlbum del mateix nom, amb algunes edicions també anomenant Heavy City Blues. Love Hurts, l'amor fereix, Vargas Blues Band. Ritmes estiuencs amb Rafa Marco, Dani Asensi, amb Eva Mora i César El Flow. Get Leo! Qué lío, qué lío. hasta que salga el sol. Imposible, inalcanzable, los sueños. Yo te quería preguntar si era posible alcanzar el sueño de dormirme junto a ti, volar muy alto. Que el cielo nos espere y que me digas que me quieres susurrando. Y estrenaba vestido, no sabía con certeza si ya te había ido. Busqué entre tus amigos, pero no te encontré. Y alguien se acercó y su aliento olía a ti, el perfume y ese acento que me hacían sonreír. Me pediste bailar y como tonta cedí. Nos volvimos a encontrar, ya todo había cambiado. Yo quiero aprender amando. Quise decirle que era tarde, que cinco besos no compensan tanto daño. Ajá. Així escoltàvem i així teníem una de les millors veus que hi ha actualment amb el panorama de la música pop en castellà. Un recuerdo en el olvido, una balada magnífica que ens recorda l'excel·lent veu de Taylor Swift en el moment apropiat. Doncs, Paula Rojo, era ser un sueño, una composició pròpia que ens aportava des d'aquest àlbum. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, n'hi haurà més, amb una cançó de Duff, un cantant del sud de Londres que ens aporta el That's the Way of Life. Feeling down and you don't know what to do, when you wear a frown and you haven't got a clue, don't go cursing all about, feel so tense you wanna shout, stay strong, stay positive and you will overcome all of your worries. That's the way of life. Ooh, all you can do is try, keep trying. Ooh, that's the way of life. Ooh, you just got to be wise. When your love has gone and you're all alone, work out what you did wrong and what you should have done. But don't feel sorry for yourself, take yourself up from the shelf. You'll love again another day, so keep the smile and chase away the pain. Sing, ooh, that's the way of life. Try, keep trying. Ooh, that's the way of life. Ooh, you just got to be wise. Down, pick yourself back up, keep striving to the top, and don't you ever stop. Though things may seem bad, it's only for a while, and now maybe you're sad, soon you wear a crown. Sing, ooh, that's the way of life. Try, keep trying. Ooh, that's the way of life. Ooh, you just got to be, just got to be, just got to be, just got to be, just got to be, just got to be, just got to be.